وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. إمام الحافظ رحمه الله تعالى دار تكتلير القدان يشوط معناه يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه ويموصه إذا غسل. الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى دان وعن جل من حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال موحد كان نكون النبي يننتي صلى الله عليه وسلم من صلوه إننا إذا قام ممدك كان نكون نكو خمنتنا إذا قام بلانتك من الليل تقدق يشوف دادان رخص دادان رخص ولا دادان جوند فاهو جيمينم بالسواكي تكسوكو. Imam Al-Hafiz rahimahullah ta'ala dan yashufu dan jonju manam yaghsilu da kan rahas mudan nak yuqalu dani wax ci arab nan shafahu denga yashufuhu ak mafahu yamusuhu ñaar yoy yep ño bok manam moy idha ghasalahu suko rahase. Kon hadith bi mom moy hadith Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma bi ñay imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima bok lañ ko solo ci sen sahihi. Amma imam al-bukhari rahmatullah ta'ala min ko jele ci serignam bi ni wax muhammad ibn kathir rahmatullah mudadi wax na kon hadathana muhammad ibn kathir qala hadathana sufyan de mom moy sufyan ibn sa'id al-thawri rahmatullah non la ko imam muslim rahmatullah alayhi jale ci ñaari serignam muy muhammad ibn al-musanna ak muhammad ibn bashar mun hadathana muhammad ibn bashar wa ibn al-musanna manam muhammad ibn bashar ak muhammad ibn al-musanna ñom ñep ñom ñaar netal nañu te waxon nañ leen ñom ñaar ni ci hadith yi nga xamantene ñom lañu wessu won kenn ku jëk ki te mom moy muhammad ibn bashar mom lañu wax bundar. Li tax ñu wax bundar moy borom xam xam bu reere limu mokal dafa bari lol ci seen lakke nak ñom ci basra fofu irakien ñom bundar lañ ko daan wax manam lolou seen lak la ku mokal lu bari bundar lañ ko daan wax lolou tax ñu ko daan wax bundar mom ak muhammad ibn al-musanna mom lañ wax az-zamin moy abu musa az-zamin ñom ñaar nak ñom comme li nga xamantene nonu la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala wa khayti at-tahdhib at-tahdhib neena ka farasay rihan ñom ñaar dal manam dal comme ñaari fas rek yo xamantene dañu dendon di dakante ba far kene munu ci raw mu raw ni mu manam ñaari fas dal yo xamne dañ leena tegalé rek boole leen ben sharf ñuy dawando ndax ñom ño bokkon ay serigne comme niñ ko waxewante ñom ño bok ay talibi ñom ño bok fa ñu jangé ño bok at biñu judd ño bok at biñu genn aduna ba pare ñom ñepp jurom benn imam yu mag yi nga xamantene ñom ñoy imam al-bukhari imam muslim imam abu dawud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i imam ibn majah rahmatullahi ala al-jami' ñom solo nañ seen ay hadith ñom ñepp seen ay serigne lin directement manam kon muhammad ibn al-musanna muhammad ibn bashar ak ibn al-musanna rahmatullah alayhima qala nena hadathana abdurrahman nena abdurrahman netaliñu ta abdurrahman bobu mom moy abdurrahman ibn mahdi rahmahullah moy ki nga xamantene mom mo waxon imam ash-shafi'i rahmahullah no bindu su tere bu mag bobu nga xamantene mom moy ar-risala te mom moy tere bi nga xamantene mom lañu jëk bindu ci usulul fiqh. Imam kon mudan waxna Abdurrahman ni la mun an Sufyan wala hadathana Sufyan kon mu jele ci Sufyan te mo Sufyan ath-Thawri amma wu fekente na riwayat Imam al-Bukhari rahimahullah bi mu jele ci Sufyan mu Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri mom mun dafa jele ci Husayn an Husayn wa Jarir manam dafa jele ci Husayn ibn astaghfirullah an Mansur wa Husayn manam Husayn Mansur la jele te mom moy Mansur ibn al-Mu'tamir al-Kufi ak niki nonu ak Husayn ibn Abdurrahman niki nonu mu dal di jele tamit manam bu fekente ne riwayat Imam Muslim bi rahmatullahi alayhi mom Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah dafa jele ci Husayn wa an Mansur wa Husayn wal A'mash dafa jele kon ci Mansur te mom moy Mansur ibn al-Mu'tamir ak Husayn te mom ma Husayn ibn Abdurrahman ak Al-A'mash te moy Sulayman ibn Mihran al-Qahiri ñom ñepp ko fa lañu dofon rahmatullah alayhim ñom ñu an Abi Wa'il bu jere ci Abi Wa'il te mom moy Shaqiq ibn Salama rahimahullah mom nga xamantene manam tabi'i mukhadaram la mukhadaram nak moy kepp ko xamantene da nga fekke jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nga dadi koy gem nek julit te fek gisuloko manam yow sahaba yi nga gis radiyallahu ta'ala anhum wa yow gisulo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaw gi bimu genné aduna nga continue di sahaba radiyallahu ta'ala anhum kok mom lañuy wax mukhadaram mo ne ñom nak ay xéet lañ ci tabi'i ñom ñoy ñi gëna fété kaw té ñom ñoy ñi gëna mag ci tabi'i radiyallahu ta'ala anil jami' kon abu wa'il mom mu jëlé ci Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhumā la xamantene al-Yaman mom dakantalam lon waya Husayl lu tudon Husayl dañuy wax tamit ci benen ci yeneeni wax nan Husayl lu tudon waya li gëna ci mu Husayl lu tudon manam kha ak sin ak ya ak lam manam bo xamantene kon Husayl bokku ta Husayl ñoo kha ak sin ak lam kessala manam kon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene mom lañ daan wax sahibu sirri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mom mo yoron secret yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amne pap mom sahaba la papam di sahaba radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala mu waxne kana nekon na annabi yenenbi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam idha qama bu jogan min al-layli ci guddi iga soso daf dan jondu daf dan raxas faahu geminam bi siwa ak sot muné kon hadith bi nga xamantene mom moy hadith Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe moy Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhima bokku nañ ko solo legi nak laaj bi nga xamantene mom moy laaj bu jekk bi moy ana lan mom la hadith bi askanon te ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko duggal te mom moy babu siwak da ñu lay wax ne hadith bi askonante gi nga xamantene mom la askonante buntu bi dafa leer te dafa feñ ndax day leral ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da dan soccu te daf ko dan saxo ba sax bu fekenteene dafa yew guddigi li nga xamantene mom lay def mom moy day dal di soccu bu fekenteene manam yewuna bok na ci limuy jëk def moy day soccu ana fan la koy tek insha allah taala buñu yexse ci bir hadith bi buñ ko ci bir sharh bi insha allah dinañu leral ana nan lay tax te lay defumi ak fan lay tek soccu gi insha allah kon hadith Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi manam mom mu ne kon jere nañ ci yenenbi mu ne kon qakaana nekon annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam kana da fay tektale ak sax manam ad-dawam wal istimrar manam day tektale na li lu mu saxola lo xamantene daf ko takko won diko def sa su ne nga xamantene bis bu jot li la daan def te ni la daan doxale sa yo xamantene xew xew bi amna mu nekon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf dan jog manam sa su nek guddi gu jot idha qama mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam idha qama sa yu jogan min al-layli ci guddi gi manam idha qama qama nak manam mi ngi joge ci qama verbe la bo xamantene manam mom moy qama yaqumu qiyama manam qama taxawna yaqumu manam dana taxaw qiyaman ak taxaw manam li nga xamantene mom lañ ci djublu mom moy idha staiqaza min an-nawmi manam moy su fekenteene dafa yew ci ay nelaw lolou lay tekki way tekki wul rek manam ak taxawayu kesse waya qama tamit li nga xamantene mom motax ñu tuddi manam al-qawmu manam qawmu ñi tekki aw nit aw mbolo ak peuple li nga xamantene mom motax ñu tuddi len al-qawmu mi ngi joge ci baatu qama bi ndax qama nit ñi manam taxaway bi ñi mëna taxaw kenn ku ci nek ñu bok li ñi taxawoo seen bop kenn ku ci nek di taxaw sa morom di taxaw manam ak ñoom ñepp ñu bok di taxawando di defar dekk bi ak yu mel nonu lolu motax ñoom ñu tuddé leen al qawmu niki nonu ci la turu borom bi subhanahu wa ta'ala bi ñi wax al qayyum ci lañ ko xare manam al qayyum moy lan moy bur yalla bi nga xamantene mom mo taxaw bopam te taxaw mo le mbinde fi manam afaman huwa qa'imun ala nafsihi lolo sama borom subhanahu wa ta'ala di wax manam xol len san borom subhanahu wa ta'ala ndax da ngeen to nandat nakale kenen mom mi nga xamantene huwa mom sax qa'imun mom moy ci taxaw deug deug ala nafsihi ci bopam ba nopi mom mo taxaw boole minde fi subhanahu wa ta'ala xolal wodo manam lepp lo gis ci asaman yi souf ci minde bo man ti gis ak mu meuna don hatta ci nga xamantene mom moy ci ki len gën ñom ñepp ci luñu joyal salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ñom ñepp dañu soxla ku len taxaw dañu soxla ku len dimbali dañu soxla lo xamantene manam masalan fo xamantene dañ fa meuna taxaw wala lo xamantene dañ ca meuna nek wala bok en tout cas jumtu way ñu soxla yo xamantene ñom kesse kesse mënuñu ko indir seen bok ci lu amul benn tapala ci lu amul benn wérante waye sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo len di taxaw ci yoy yep subhanahu wa ta'ala lol mom motax turum bobu nga xamantene mom moy al-qayyum manam mom lañu wax ne moy tur bi nga xamantene mom mo gëna manam mo lambo mbollem turu jëf yi nga xamantene joko nañ ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko defé al-hayy manam bur bu subhanahu wa ta'ala nek yi nga xamantene da fay nek ku dund di dundal bop di dund di dund manam di dund dund wo xamantene amul fumu tambale amul fumu yam manam ba pare tamit di dund ñepp di juge ci dundam subhanahu wa ta'ala manam tur bobu tamit ci lañ def mbollem melo yi nga xamantene yoy ay melo la yo xamantene manam ndax melo yépp suñu borom subhanahu wa ta'ala day dugg fofu tur yu melo yépp dañuy dugg ci al-hayyu tur jëf yépp dugg ci al-qayyum bu ko defé lolu motax mboro ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ak nit yalla yi radiyallahu ta'ala anhum di wax ne ba tax al-hayyul qayyum mom moy tur yalla bi gëna mak manam kon fi nak lu manam liñ ci bëggona leral rek moy ba tax qama taxaway gogul li nga xamantene manam fofu la ay baat yuñ ci xaré ak baat bi fu mu joggé manam kon iza qama bu taxawé mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu joggé manam joggo comme niñ ko waxé sank mom moy bu joggé ci ay nelaw minal layli ci guddigi manam al layl mom moy guddigi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wutal ay kiman ba tara dal di def dal koy wutal ay mandarga yo xamantene di non lañ koy xamé comme ni nga xamantene nonu la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom la nan waja'alna al-layla wan nahara ayatayn fama hawna ayata al-layla waja'alna ayata an-nahari mubsiratan lit'lamu 'adada as-sinin wal-hisab manam suñu borom subhanahu wa ta'ala neena man defna guddii ak beccëg gi mu nek ñaari kimtan ñaari mandarga ba pare defal len ñaar yo xamantene mom lañ leen di xamewé muna waja'alna def nañ muna mahawna da tuub nañu lendeumal ni nan effacer nanu ayata laylu mandar gay beccuk man bandar gay guddi manam mu nek lo xamantene day lendeum nga xamantene guddi joté nit ñi buñu manam dañuy gis mu dal lendeum keuris dotu ñu gisati leer nga xamantene mom lañu amé won ci beccuk gi mëna wajaalna té ñu def ayata an-nahari mandar gay wone ni li beccuk xewna manam moy mu dal nek mu ko siratan lo xamantene day manam day leer nañ nga xamantene manam dafa am lampe bu koy leralal te mom moy jant bi waja'alna ayatan nahar mubsiratan neena lol yep dama ko def li ta'lamu ngir ngeen xam adada sinina limu manam ati wal hisaba akaltu yu bari ngeen di def yu bare bare ngeen koy mën di acc guddi ci digeunte guddi ci mëna xamé ngeen mën di xamé guddi ak beccëk manam kon guddi gi nga xamantene manam mom la manam li nga xamantene tamit bok na ci li nga xamantene mom mo ci ne mom moy bu fekkentene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar aye bi nga xamantene mom lañu tari mom la abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dadi netali ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su joge ci guddigi lolou lay tari ndax mom la aye bobu d'ailleurs sax mom ginnaw hadith bi wal mom la hadith bi nga xamantene mom lañu ne mom la imam muslim rahimahullahu ta'ala indi ci babu siwak di wax ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma neena dama fanant keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena mu daldi jog ci guddigi neena bi mu joge ci guddigi nak mom mu daldi tari aya bi manam mu daldi genn keur gi manam dafa genn ci neeg bi neena bi mu genné neeg bi mu taxaw xol asaman ci daldi u tari aya bi daldi inna fi ikhtilafil layli wan nahar inna li wer bu wor moy nek na fi nek na ci ikhtilaf jawur le wute wutat gimi wutal ak allahu guddi won nahar ak beccuk manam sen alternance yi nga xamantene mom lañu def guddi di ñew beccuk di ci teggu beccuk après bu beccuk jalle guddi teggu watte mune inna nek na fi ikhtilafil layli ci wute gi nga xamantene mom lay wutante guddi gi awon na allahu guddi gi won nahar ak beccuk gi laginnane nek na ci ayatam ay kemtan yu mag yo xamantene dana jommal kep ko xamantene dana ci xalam kep ko xamantene dana ci xalat te xootal na am xalam ci xalat ci walu gogo dina ci gis ay kemtan yu mag yu wanan magay borom bi subhanahu wa ta'ala munakon inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatun ginnane ay kemtan nek na ci le ulil albab ñeel borom xel yi nga xamantene ñom ay borom xel yu ñor lañu ay borom xel yu ñaw lañu té ñooñu ñoy alladheena gaay nga xamné yazkuruna dañuy tuddu Allah bur yalla qiyaman ci seenu xaalu taxaw seen bir da nek aji taxaw wa qu'udan ak seen bir da nek aji tok wa ala junubihim ak ci seen wal manam li nga xamantene mom la aya bobu wax manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ñaw xel deug deug deug deug moy ñi nga xamantene fuñu tollu dañuy tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala diko xalat diko bayyi xel diko jaamu bom borom bi subhanahu wa ta'ala manam ñom seenu tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala seenu zikkar day nekk ci seen xaal ba par day nekk ci seen lamine ba nekk day nekk ci seen xel manam buñu taxawé dañ koy def buñu togué dañ koy def te buñu tedde itam dañuy xikkar di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala ci bir ak biti waya tafakkaruna ba nopi dañuy xalam di xalat fi khalqi samawati ci binduk asaman wal ardi ak suuf nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta yow li bindulo hadha lini baqila gir chaxan yow suñu borom subhanahu wa ta'ala bindulo asman sheikh soufsi ak guddigi ak beccig gi ni ko binde ni ndax ni nga xamantene mom lañu xam moy kemtan yi nek ci asman ni mi gi gëna feñ bu guddi joté ndax fofu dëgi lañuy gisé biddi yi ak ni ñuy tégalowé ak ni biddi yi di fanké di dem ak ni nga xamantene ak yi ci aju manam ak kemtan gi nga xamantene mom mo ci nek bu wër wi také ak mi nga xamantene non lañuy gisé nuage le différence nga xamantene mom lañu am ak yoy yep day gëna feñ bu fekkentene guddi jot na ko ci bu fekkentene ñi ngi ci beccëk ndax bokk na ci li nga xamantene mom lañu réréwul mom moy bu beccëk joté manam bidde wi ci dess danaka kenn du leen gis manam sama borom kon subhanahu wa ta'ala neena yoy nak nit ki bu ci xalaat da nan oh la ilaha illallah yow suñu borom subhanahu wa ta'ala yow de ndekte bindulo li ci lu amul ben wérante min de bindulo ko batala ngir chaxan comme ni nga xamantene nonu la ko xec benen ayat bin nan wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma batila binduñu asaman ak suuf ci rep ak li ci seen digeunte binduñu ko ngir chaxan way nak zalika dhannul ladina kafaru zalika gis nga lolu dhannu njort la ladina bu gaay nga xamne kafaru ñom dañu weddi yalla fa way lu toskere ñel lil kafirin alladheena kafaru minan nar yeefiri ñom ñel na le sawara ñel na len ci seenu manam weddi nga xamantene mom lañuy weddi borom bi subhanahu wa ta'ala kon xam ñom ñuy wax ne rabbana ma khalaqta hadha batila e yow suñu woron kat bindu loli mu nek lo xamne dang ko bind rek ngir chaaxam ngir fo men dara amul ben objectif dedet subhanaka uppanti nga def lolou gatch nga la ma yow tuduna sax sel nga kon nak yalla liñ lay ñaan moy faqina yalla nga musul ñu ci azaban daru mbugulum sawar manam ay bobu bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekente ne dafa yew won ci guddigi lolou lay jëk tare comme niko abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma netale ci hadith bo xamantene mi ngi ci ñaar sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima muna kon kana nekon na yenen nagan nabi yu yenen manam hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma nena kana nekon na annabi yu yenen bi sallallahu alayhi wa sallam idha qama budan jog min al-layli ci guddigi manam budon jog ci guddigi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa farataalon ci mom mom muy jug guddi manam li ñuy wax qiyamul layl manam motax sama borom subhanahu wa ta'ala ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashadu wat'an wa aqwa muqila wa inna laka fi an-nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila sama borom subhanahu wa ta'ala neena ko ya ayyuhal muzammil eh yow mi nga xamantene da nga sangu yow mi nga xamantene guddi dafa jot nga sangu yow mi nga xamantene da nga tuddi dinalaw ba jeur sa mbajju sangoko kum djugal al-layla guddi gi illa qalilan lulul new manam kon guddi gi lolou tamit day wone ci hadith bi li nga xamantene mom la Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma wa bim nan kana nekkon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ida qama bu djuge min al-layli ci guddi gi min gi nga xamantene mom mo ci nek min gi at-tab'idiyala manam min defay ñew ci mana yu bari te bok na ci mana yu moy ibtida'iyya manam moy day tambali te mom moy comme subhanalladhi asra bi 'abdihi min al-layli min al-masjid subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir manam min gog nga xamantene manam day wax na sama borom subhanahu wa ta'ala ñu koy bakki diko kañ diko dindi lepp lo xamantene ak wañe ko la ñu koy gatch ngal mom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamantene mo tukki jamam laylan ci aw parti ci guddigi min al-masjid al-haram